Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala rasulihi al-amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lewa kiwana tarehe 21 mwezi wa Ramadhan mwaka 1442, katika darsa kitabu al-usul al-thalatha al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, bisharhi fadilati al-shaykh al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, لفكية قول المصنف رحمه الله قال: وله من العمر 63 سنة، 40 قبل النبوة، 20 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: فهو ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، واسترضع في بني سعد عند حليمة السعدية. نتوما صلى الله عليه وسلم الذي وقت كم جي ومكة نا alipozaliwa ilikuwa ni katika ada ya Waarabu kwa watoto wanaozaliwa katika miji upelekwa wakanyonyeshwa na akina mama ambao watoka katika sehemu za mashambani, kwa sababu katika miji mara nyingi kuna maradhi mengi, watu wengi kusanyika katika sehemu kama hizi. Kwa walikuwa wakiwapeleka watoto wao katika sehemu zile za mbali na watu kwa sababu ya bia mwanzo, ili wapate afya wale watoto. Kadhalika walikuwa wakijifunza lugha fasaha ya Kiarabu kutoka kwa wale watu ambao watoka katika sehemu za badia, sababu wale ndio lugha yao haijaguswa na chochote. Almuhim, sababu nyingi wazitaja wanaovioni, walikuwa wakichukuliwa watoto toka katika miji kunyonyeshwa katika sehemu kama zile. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alinyonyeshwa na mwanamke wa kabila la Bani Saad, Halimatu As-Sa'diyya, wa mata Abdullah abuhu وهو في بطن أمه. نبا باك يمتوم صلى الله عليه وسلم عبد الله قال فريكي أكي ومتوم صلى الله عليه وسلم بادي بكتك تومبو لمماك حجز ليو. ثم ماتت أمه بعد ولادته بقليل. كيش مماك كفريكي أكي ومتوم صلى الله عليه وسلم بادي نمدوكم. فحضنته أم أيمن الحبشية التي ورثها عن أبيه. أقام لي أمتو سلم أم أيمن الحبشية أمباي مماكي لمريتي كتوكو باباكي، وصار في كفالة جده عبد المطلب ويبوكاو تشيني أوليزي وبابوياكي عبد المطلب كيبين كفوبي. ثم مات عبد المطلب وانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب. كيشا بابو ياكي بيا عبد المطلب أكفريكي وليزي وكينك وعمياكي أبو طالب بباكي علي بن أبي طالب. وعاش صلى الله عليه وسلم 40 سنة قبل النبوة، معروفا بالأمانة والصدق والكرم وتجنب عبادة الأصنام وتجنب شرب الخمر. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaishi miaka 40 kabla ya utume. na alikuwa ajulikana sana, ni maarufu kwa uaminifu wake, ukweli aliyokuwa nao, ukarimu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kujiepusha na kuabudu masanamu kuanzia mdogo. Hakuwahi Mtume sallallahu alaihi wasallam kukaribia jambo kama hilo. Allah subhanahu wa ta'ala alimuhifadhi kabla ya utume. Kadhalika kujiepusha na kutumia kama kunwa mvinyo, kunwa pombe na mambo mengine ambayo si sawa, haya Mtume sallam Allah alimuepusha nayo. Ma kana ya'malu ma ya'maluhu ahlu al-jahiliyyati bal kana alayhi salatu wassalam yakhruju ila ghari Hira ويتعبد فيه الأيام ذات العدد يعبد الله على ملة إبراهيم. Hakuwa Mtume صلى الله عليه وسلم ni mwenye kuyafanya yale wanaoyafanya watu wa jahiliya katika mambo maovu mengi walikuwa wakiyafanya, la, bali alikuwa akitoka akienda katika pango la Hira, Jabal an-Nur, akikaa kule masiku akifanya ibada, na ibada anaoifanya amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, ala tawhid, walikuwa katika tawhid kabla ya utume. Thumma lamma balagha al-arba'ina min umrihi alayhi salatu wassalam nazala alayhi al-wahyu بأن جاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له اقرأ. Mtume صلى الله عليه وسلم alipotimiza miaka 40 katika umri wake akateremshiwa wahi, kamjilia Jibril akiwa Mtume صلى الله عليه وسلم yuko katika pango la Hira, akamwambia اقرأ, soma. قال ما انا بقارئ, mimi si katika hao wanaosoma. Alikuwa hajui kusoma wala kuandika, na Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka akafikiwa na mauti hajui kusoma wala kuandika, bi maana akionyeshwa maandishi hajui kusoma wala kuandika, hajui hapa imeandikwa nini. Na hii ni katika muujiza Allah subhanahu wa ta'ala alijalia kwa huyu Mtume alayhi salatu wassalam, wala hakuna upungufu wote katika hilo, bali Allah subhanahu wa ta'ala akataja hikma kwa nini amemfanya mtume wake kuwa hivi. Wama kunta tatlu min qabrihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhal lartaba almubtilun, haukuwa wewe ni mwenye kuweza kusoma kabla ya kuteremshiwa wahi kitabu chochote kingine, wala kuandika kwa mkono wako wa kuume wa kulia. Lau kama ungelikuwa wajua kusoma na kuandika, idhan lartaba almubtilun, watu wa batil wangeingiwa na shaka na wangechukua nafasi sasa ya kuwatilia watu shaka, kuwatia watu katika kuwa huyu bwana ni msomi, ajua kuandika, amekitunga mwenyewe hiki kitabu cha Qur'an, lakini hajui kusoma wala kuandika, na waalimu wote ulimwenguni wanaoifahamu hii dini ilmu ichukua kutoka kwake alayhi salatu wassalam, mwalimu wa waalimu ambaye hajui kusoma wala kuandika, an-nabiyul ummi. Kuna risala ambayo huenezwa mara kwa mara kuwa sio kweli Mtume sallam alikuwa yuwajua kusoma na kuandika. Mimi nahisi kama hii risala huwa yatengenezwa na kufaru, si Waislamu. Kuna vitu vingine vatengenezwa na makafiri, kisha utakuta wakitumia Waislamu wafurahia, tuma wewe, ona mtume alikuwa yajua kusoma. Yeah. Angelikuwa yajua kusoma na kuandika, watu wa batili watapata nafasi ya kusema kuwa huyu amekitunga yeye kikitabu. Lakini Mtume sallam mpaka katika sulhu al-Hudaybiyah alipoandika Muhammadur Rasulullah, Makureisho akamwambia, la, sisi hatuitakidi kama wewe ni mtume. Lau kama tungelikuwa tujua ni mtume, tusingekupiga vita. Futa, andika Muhammad ibn Abdullah. Amwambia Ali ibn Abi Talib, futa. Ali amwambia siwezi kufuta ya Rasulullah. Sisi tuamini wewe ni mtume, kwa nini ukufute? Amwambia nionyeshe imeandikwa wapi. Hajui hata imeandikwa wapi. Akamwonyesha ni hapa, basi wacha nifute mwenyewe. Kwa Mtume sallam alikuwa hajui kusoma wala kuandika. Kwa sije mtu akaja akasema alikuwa yajua kusoma na kuandika ndio maana akaandika Qur'ani, hajui. Na ilmu yote ile katika kitabu. Na Mtume sallam, na hii ni katika muujiza Allah amejalia kwa Mtume sallam. Ikiwa hajui kusoma na kuandika, amekitoa wapi kitabu? Amekitoa wapi kitabu? Hajui kusoma wala kuandika. Atakitoa wapi kitabu kama hiki? Na kuonyesha kuwa huyu ni mtume wa kweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo akasema ma ana biqari. Ay la uhsinu alqira'a. Mimi sijui kusoma. Fadhammahu dhammatan shadidatan thumma arsalahu. Jibril akamkamua Mtume sallam kisha akamwacha. Alimkamua mpaka Mtume sallam akahisi ule uzito wa kule kukamatwa na Jibril, kisha akamwacha. Waqala iqra, soma. Qala ma ana biqari. Thumma dhammahu marratan thani. Mtume sallam bila, mimi sijui kusoma, si katika wenye kujua kusoma na kuandika, sijui. Akamfinya tena mara ya pili, akamkamua. ثم ارسله وقال له اقرا مره ثالثه وكمواشيليا كمبيه سوما قال ما انا بقارئ فقال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هapo kuna khurafat wazafanywa na baadhi ya walimu wa madrasa au madaris zaki khurafi khurafi mtoto akifika suratul alaq nafikiri wazee wengine labda iliwapata hiyo. Yule mwalimu ashika kikoto kisha akwambia iqra, hujafanya kitu wewe, chwa iqra, sema iqra chwa. Ai mwalimu nini iqra? Mtume ampanwa wewe bwa kikoto tu. Ah, wewe si dhalimu wewe. Uliona wapi Mtume salama akiwasomesha masahaba iqra kisha mpiga kofi iqra min lifinywa? Ah, hii haimaanishi kuwa unapomsomesha mtu suratul alaq mtandike. Hata istimbati ya ajabu ya kikhurafi, hadhi min alkhurafat. Yani kusema kuwa mtoto akisoma akifika iqra huku wamchapa huku wamsomesha huku wamchapa huku wamsomesha, hakuna kitu kama hicho. Wamdhulumu yule mtoto. Kwa mtu asichukue hili tukio akaanza kuliweka kuwa sasa mtu akifika iqra lazima akamuliwe, akam kama vile Mtume sana amekamuliwa, basi na yeye atamkamua. Hapa makosa. Unaweza kufikiria ni mzaa, kuna watu wafanye hivyo. Sahihi sidhani, sababu watu wamerevuka. Kaambia mtu iqra mchapa, yeye mwalimu vipi akili yako timamu? Unchapa sio unaambia iqra, na kwambia iqra iqra iqra iqra اقرا باسم ربك الذي خلق اقرا بسسنا كوسيا واف انشاب هاوجوا متومي مبانو مباو ndio ni bani mimi mbavu sio vipi waweza kuonekana mwalimu katika asri una wazimu hawezi mwalimu kufanya hivyo sahihi kama yuko anayefanya hivyo basi atakuwa kidogo punguani kwa hiyo hii haimaanishi kuwa mwalimu akisomesha sasa anze kutandika watu la hadha min adh-dhulm تكون مظلوم الى متوت. قال هذه هي نبوته صلى الله عليه وسلم. نبأه الله بإقرأ اي جعله نبيا بذلك. الله سبحانه وتعالى امم جعليا متوم صلى الله عليه وسلم ولا نبي كوكترمشي وإقرأ وسبب درجة نبي iko chini kuliko daraja ya rasul. Rasuli iko juu zaidi. Na kuna furuku wanazitaja wanaovioni, nafikiri tuliwahi kutaja katika durusu mabat, ingawa Sheikh Fawzana patataja hiyo farq ambayo hii ni kauli mashhuri lakini si sawa. Qala thumma dhahaba ila baytihi yartajifu min al-khawfi. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya tukio hili na kukutana na Jibril akakimbia nyumbani atetemeka kwa hofu, mara yake ya kwanza kuona ile jambo, hajawahi kuona kitu kama hicho. لأنه لقي شيئا ما كان يعرفه من قبل, sababu amekumbana na jambo ambalo alikuwa halijui kabla hapo, hajawahi kukumbana nalo. Amran hailan, jambo zito kubwa. Fawajada zawjahu Khadijata radhiyallahu anha faghattathu wa hadda'athu, nyumbani akampata mkewe Khadija radhiyallahu anha, akamtuliza, akamfunika, akamtuliza mumewe. Waqalat lahu kalla wallahi la yukhzika Allahu abada, haiwezekani Allah subhanahu wa ta'ala kukutia wewe katika khazai, kukutia wewe katika udhalilifu, kukutia wewe katika dhiki abadan. Kwa nini? Innaka latasilu rahim, wewe waunganisha kizazi, wafanya mambo ya khiri, waunganisha kizazi. Watukri dhaifa, na ukirimu wageni kwa kuandalia chakula chao, sehemu ya kulala. Mgeni akija wewe umkirimu sana. Watahmilu lkal, na yule aliye dhaifu hawezi kujisimamia mwenyewe, wewe wabeba majukumu kama yale ya kumsaidia. Watuinu ala nawaibi dahr, na katika nyakati za mambo mazito, kuna ukame, kuna nini, kuna balaa, wewe wasaidia watu sana. Kwa hiyo haiwezekani mtu aliye na sawabiq kama hizi nzuri zote kisha Allah subhanahu wa ta'ala amtie katika khazai abadan. Na hapa tupata faida kubwa sana, kuwa mtu anapofanya wema akajibidiisha katika kufanya khairi, huyu basi abashirie kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kumtia katika khazai, bali atamuhifadhi mja wake kama huyu. Kwa Khadija akatumia maneno haya mazuri kumtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ala fawaqa'athu wa dhahabat bihi ila ammiha Waraqa ibn Nawfal, akamtuliza Mtume sallama, kisha akaenda kwa ibn ammi yake, akaenda kwa Waraqa ibn Nawfal. Wakana kad tahannatha wa qara'a fi al-kutub as-sabiqa ta'abudan lillahi 'azza wa jalla, na Waraqa ibn Nawfal hakuwa katika dini ya Makuraishi, bali Waraqa alikuwa ni mtu ambaye amesoma katika vitabu vilivyopita, vitabu vya Ahlul Kitab, akawa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kulingana na dini ya Ahlul Kitab. Falamma akhbarahu bima ra'a, na alikuwa pia amesoma yani at-Taurat wal-Injil, alipompa habari Mtume sallam Waraqa ibn Nawfal kwa yale aliyoyaona, qala hadha huwa an-namus alladhi kana yanzilu ala Musa, huyu ndiye yule malaika yani Jibril alayhi salatu wasalam aliyekuwa akishuka kwa Musa, sababu yeye amjua Musa, ndiye huyu huyu. Kwa hiyo Waraqa ni katika watu wa mwanzo ambao waligundua kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa watu wa mwanzo waligundua kuwa huyu ni mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Kisha ndio pale akamwambia, laiti kama ningelikuwa na nguvu, idh yukhrijuka qaumuka, pale watakapokutoa jamaa zako na kukufukuza hapa Makka, ya laiti nitakuwa na nguvu, la nasartuka nasra almuazzara, ningekunusuru sana. Mtume sallallahu alayhi ndio mara ya kwanza aambiwa na huyu mtu mzima, ya laiti ningelikuwa na nguvu wakati watu wako watakutoa hapa Makka. Qala aw mukhriji hum, watanitoa hapa Makka, mimi nafanya nini? Kwani sijafanya lolote, sijafanya kitu chochote ambacho kitanifanya mimi nifukuzwe Makka? Kwa nini nifukuzwe Makka? Akamfahamisha kwa maneno ambayo ni kaida na ni sunna Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika ulimwengu, ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هكونا متعيوتي أتكوجنا مفان وهيدي وليكوجنا لبيبي يا رسول الله إسبقوا أتفنيوا ودوي. كويوتي أنا إشكمانا ندعوة يمتم محمد صلى الله عليه وسلم نمنا أليكوجنا يمتم صلى الله عليه وسلم basi ajue kuwa atapata upinzani, lazima atafanyiwa uadui. Na ndio maana kaona wengi katika watu hukimbia huu mfumo aliotuachia Mtume swalla sallam na masahaba wake, kwa sababu ndani yake kuna watu wengi ambao hawawapendi wanaoshikamana na mfumo huu. Wengi mtu akaona ya nini bwana fujo na watu, mimi naona afadhali nikae salama salimini. Kivipi? Atazungumza mawadhi' ambazo ni muhimu katika dini, lakini ambazo hakuna mtu mwingine ataleta upinzani. Lakini pia humo pia atapata nini? Atapata upinzani. Usifikiri utasalimika, si maadamu ni yale aliyokuja na Mtume sallam utapata upinzani. Lakini upinzani wake kidogo na afadhali. Kwa hivyo tuzungumzie mambo ya ndoa. Na mambo ya ndoa, kuna nani ambaye atakuoa? Watu wakitajua kuoa tu kila mtu acheka nyinyi. Hata wazee pia uteka. Sasa hivi ukamwambia captain sasa utaoa mke wa pili, mwangalie captain acheka. Angalia. Hakuna mtu atajua ndoa isipokuwa yeye acheka. Watu wote wacheka. Wafurahi, sio? Sababu ni jambo ambalo kila mtu alipenda, sio? Kwa hivyo nianze hapa nizungumze maudhui yetu ndoa tu. Ndoa nini? Bibi atakana ukae naye hivi? Na ni mada muhimu au si muhimu? Muhimu. Ni muhimu, watu wahitaji jambo kama hili. Lakini akawacha lile ambalo lilikuwa litangulizwe mwanzo. Kulingania watu katika tauhid. Watu wakaifahamu itikadi sahihi ya Muislamu na utakana awe nayo. Akafundishwa kuhusu kufuata namna alivyokuwa Mtume sallam na masahaba. Kukataza kutokana watu kufanya shirki na kukataza mambo ya bid'a katika dini. Haya yalikuwa yaje mwanzo, kisha mengine yafuate. Lakini watu wakayakimbia haya ya mwanzo kwa sababu ukishikamana na yale ya mwanzo yale lazima utafanywa nini? Utafanywa uadui kama alivyofanywa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa habari zikawa ni kama namna hii. قال وأرسل بالمدثر. نفكري إنما إذا زمرف كده كن بانغري نزوم زير كن ماشيت. قوم توم صلى الله عليه وسلم أم بيو أنبي على بترم شيوا اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أكوني نبي تار. نمتومي والله. وأرسل بالمدثر كما ارتكبونا إن شاء الله تعالى كتكاو كتكشوكوجيا بإذن الله. ألي بترمشيوا يا أيها المدثر ساسا أكتوكا كوني كواني نبي إكواناني نرسول فانا دراجة إكواني رسول بترمشيوا المدثر. نانديو مانا ها بسيما نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. مانا يكي نبئ بإقرأ بمانا أميباتا تسمي كو لغاليو سيما تايتول يكويني نبي. ألي بترمشيوا إقرأ kisha akapanda kwenye rasul alipoteremshiwa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir. Na insha Allah taala tutakuja kuizungumzia bi idhnillah taala katika kikao kingine kitakachokuja insha Allah. Naktafi bi hadha alqadr. Wallahu taala a'lam. Subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa barak.